أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. دَ سُورَةِ النَّمَل چونکہ دو دعوی وی او دا دوار دعوی دا توحید دعوی وی یو دعوی وی الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون دا غی مقصد داو چی دنیا کی نجات ورکون کے اللہ دے. دویم دعوی دا وقل لا يعلم من فی السماوات ومن فی الارض قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. تاغی مقصد داو چی غیب دان اللہ دے پا ہر سپوا پا ہر دے کی یو اللہ دے کلر یو کنیز دی کرنائی یو کتیاری کشپی یو کروزی کد وڑو یو کد لو یو کد نر یو کد خوزی پزمکه او پاسمان په هوا او په دریابونو یو شان الله د هر چاوري د هر چا حاجت هم پوره کوي. دا دوه دعوی وي نو دې باندې دلایل پکارو. نو سلوري خو دلایل نقلیه ذکر کړو. موسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، صالح علیه السلام او لوط علیه السلام. نو دلایل عقلیه په ذکر کړي چدر لگ دا قلم کار والا خیر دے برا گورا کتا گورا بل خالق تا تخکاری بل سوک دتا دا سے معلومی کی چیغا باران راوری بل سوک دتا دا سے خکاری پا دنیا کی چیغا تر و تازہ و خیستہ باغیچی جوڑی کاغا پا غرونو کی و کاغا پا سما باندی اللہ و ازمہ کی تلگو گورا نا چا دا سے برقرار ساتلی دا روسا پوری دے دریابونو تا گورا یار دی پمیس کے پردے تا وګورا یو خوګه او بل تریخو دا تکلیفونه مصیبتونه چې چا باندې راځي په دنیا کې نو دا غی نه سوک لري کې دا دلایل عقلیه هم په دې دوه دعوو باندې غیب دان الله دے او سلامتی ور کون کې نجات ور کون کې الله دے. ولی نو دلیل عقلی الله وی دا ورا امن خلق السماوات والارض د دې مخکې آیت کریمه په آخر کې دا تیر شو الله خیر اما یشرکون الله غوره دی او کنه د الله نه سیوا هغه خلق هغه الیه هغه خدایان چې دا مشرکان وسره صداران ګرځي دا الله د مخلوق نه تپوس کی تاسو لږه موازنه وکړئ تاسو لږ په خپل انصاف وکړئ الله وی زه غوره یم او که دا غوره دی. نو دلته مغه سیوی امن خلق السماوات والارض آیا هغه ذات غوره دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه او کنه هغه څوک غوره دی چې هغه څه نشي پیدا کولی هغه پخپله پخپل پیدایش کې محتاج دی. نو څوک داسې معنی کوي امن خلق السماوات والارض آیا هغه څوک چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه کم لا یخلق شیئا دا په شان دغه چا دی چې هغه څه پیدا کړي نا خالق د اسمانونو او د ځمکې داغه طاقت سیوا دی د هغه چانه چې هغه یو زره شی نه پیدا کړي بلکې هغه پخپل پیدا شوی دی. نو د نوح علیہ السلام د زمانی نه والا تر عیسی علیہ السلام پوری او دا هغه نه والا تر اخیری انسان پوری بودی دنیا کې چې هغه دی دنیا کې پیدا کیږي او زندگی تیری دا سی بسو کی پا انسانانو کی چه اغا یو مش پیدا کری یو مش پیدا کری کاغا نبی دے و کاغا ولی دے و کاغا بادشاہ دے و کاغا گدا دے خوچان چه خدایان گنلی و اغی والا سسیپتو نوار کولو اللہ وی پا دے مخلوق کی دا سی سوشتا نا خو که جمادات تی و که نباتات تی نا غد مخلوق دا اللہ دے نو که حیوانات تی و که دا دین علاوه نور اللہ وی دا ټول زما پیدائش دی دا زما مخلوق دی گٹا نو ټول غرونه په پیدائش کې غته محتاج نو خورا دا ټول ازمکه په پیدائش کې غته محتاج نو افلاک دا ټول اسمانونه په پیدائش کې غته محتاج نو انسان پیرے ملائکو اللہ چې نو غوختی نو دا یو شی نو خو چې اللہ وغوختا نو دې ټول له وجود ورک نو آده دغه الله غوره دی او کنه دا دی چې کوم صدران او شریکان کتلی دی الله اعلی در دې آیت کریمه دې طریقې سره معنا کوي الله غوره دی او کنه هغه چې دی الله سره صداران ګرځي ام من خلق السماوات والارض آیا هغه ذات چې هغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دی هغه غوره دی او کنه هغه غوره دی چې سینه پیدا کړی یا دې طریقې سره چې ام من خلق السماوات والارض کم اللہ یخلق شیئا دا سی دا ہر دلیل سر بدا لگے آیا آغا ذاتو چی پیدا کری دی اسمانو نا ازمکا پشان دا آغا چا دی چی سنی دی پیدا کری نا دیر لوی فرق دی پا دی دوارو کی وانزل لکم من السماء ماء اورا وریس تاسو دا پارا دا بری نو باو وانزل لکم اورا وریس تاسو دا پارا من السماء دا بری نا ماء او باو نو هغه ذات غوره دی او کنه هغه څوک چې یو ساسکم نشي پیدا کولی یو ساسکم نشي راورولی باران د هغه په لاس کې دی او الله ستاسو دپاره راوري لکم فانبتنا به حدائق ذات بهجه نو چې دا باران مونږ راورو فانبتنا به نو مونږ زرغونو راټوکو به په دې باران سره حدائق یو باغیچه نه ده باغیچی دی جمع ده ذات بهجه چه اغا خواندانی ده تر و تازه گی دی ذات بهجه خورونو که اگوره او پسمه بانده اگوره دی چمنو تا اگوره دی گلونو تا اگوره نهار قسم میوو تا او باغونو تا که ده انگورو دی و که ده قجورو دی صورت انعام که تفصیل تیر شو صورت نحل که وضاحت تیر شو ده هر یوشی باغیچه الله وی باران زرا وروم نو بیا باغیچه باغی سره ز پیدا کوم نو ز غوړم او کنه دغه سوکو چېری په خپل سره نشي پیدا کولې اغي دې می وتا او دې سيزونو ته ناشتي زما پیدا شته زما په باغونو کې ناشتي زما په زمکه باندې وخت ری ما کان لکم انتم بتو شجرها ما کان لکم نشته تاسو په اختیار کې ما کان لکم کان ابانی ما داخل کرده دی ویدی که مانا د استمراری دانه چی یو ابتا یو میاش یو کال نه ما کان لکم ستاسو چی پر دنیا که سور جون دی نشتر ستاسو پا طاقت کی انتم بی تو شجرها چی زرغون که روشو که ونه داغی یو ونه دا یوی باغی چی تاسو نر را پیدا کولیشه نی را تو کولیشه نی لویولیشه نا غیر داس تر و تازه کولیشه ما کان لکم انتم بتو شجرها دا ما کان لکم لیلکم کی خطاب تمام انسانیت تا دی قرآن چا تا نازل شوی دی انسانانو تا و پیریانو تا اللہ و استاسو پا طاقت کی دانش تاری انتم بتو شجرها نو پا دیک اولیاء و انبیاء و پا دیک مالدار و بادشاہان و دا طول پا کرالو اللہ و استاسو پا اختیار کی دانش تا یا اشرف المخلوقات تزن تا انسان و یا انسان خپل فخر و غرور فرعون تو گور سور فخر و غرور کا والله وتو استا طاقت کی دانش تان تم بیتو شجرا چھ یو بوٹے یو ون درغن کی الہم مع اللہ الہم مع اللہ دو معنی کی مفسرین یو معنا دادا الہم مع اللہ یعبد آیا شتدی بل معبود شته دی بل مددگار د الله سره چې دغه هم عبادت وشي، او کنه صرف الله ته بودریږو دغه نه به غواړو او هغه ته به سجده لګو. الهم مع الله دا هم الله تپوس کی سوالیه ده، استفهام وی دی ده، آیا شته دی څوک معبود د الله سره یو عبادو دا یو عبادو ته پټ راوباسي چې دغه بندگی وشي لکه څنګه چې د الله بندگی کیږي. وګور آسمانونو کې د الله عبادت شروع دی، په هوا کې دغه عبادت شروع دی، نو په اوبو کې دغه عبادت شروع دی، نو په وچه دغه عبادت شروع دی. الهم مع الله نو بشتر معبود او مددگار حاجت روا چې د الله سره دغه هم عبادت وشي. دا یو. او دویمه معنا دا کوي مفسرین، الهم مع الله فعل ذلك، الهم مع الله فعل هذا. آیا شتر بل معبود د الله سره چې دی کړي، څه مطلب چې اسمانونه پیدا کړي، زمکه پیدا کړي، آسمان نه باران راوري، او ونې په هغې سره زرغونی، بوټي قسمه قسم میوې په هغې سره زرغونی، الهم مع الله فعل هذا. آیا شتر بل مددگار چې دی کړي؟ داسې خو مونږ یو نه لید تر اوسه پورې. بل هم قوم یعدلون، بلکې دا یو قوم نه چې د الله سره نور برابرۍ، چا ورسره ملیک برابر کړو، چا ورسره پیریان برابر کړو، چا ورسره اولیا او زیارتونه او بوتان برابر کړو، چا ورسره اور برابر کړو، چا ورسره قمر او نور سپوږمۍ برابر کړو. بل هم قوم یعدلون، بلکې دا مشرکان دا داسې یو قوم دی چې د الله سره نور برابرۍ او د الله سره څوک برابرۍ دی شي، نه په الوهیت کې او نه په ربوبیت کې او نه په ذات کې او نه په صفاتو کې. دویم دلیل، امن جعل الارض قرارا، آیا غزاتو چې ګرځولې ده دا ځمکه ولاړه، دا په شان د هغه چارې چې هغه نظمکه پیدا کړې ده، نه ادرولې ده، نه خوځولې شي او نه ادرولې شي، بلکې هغه په خپل الله پیدا کړې ده او د هغه په دې ځمکه باندې ګرځي. امن جعل الارض قرارا، آیا غزاتو چې هغه ګرځولې ده دا ځمکه ولاړه غوره ده، او کنه د دې دا خدای نه والي ها، دا دواړه معنی دلته هم صحیح دي. آیا هغه ذاتو جعل الارض قرارا چې ګرځولې ده دا ځمکه ولاړه، قرار څه مطلب؟ هر مفسر راواله دلته وګوره نو وي په خپل ځای باندې ثابت او کلک او مضبوطه چې دا حرکت نه کوي، د دې نه مخکې به ویده خوځېده نو خلق به پریشان وو. نو الله غرونه پیدا کړو او دا د ځمکې لپاره داسې دي لکه میخونه دی پې ووالو. قرآن کې وجم دا ذکر کړی دلی الله تمید بکم، چې دا غرونه مې پیدا کړو میخونه د ځمکې دپاره چې په تاسو باندې دا ونه خوځي چې پریشانه نه یې. نو معلومیږي دا چې ځمکه مضبوطه ده په خپل ځای باندې ولاړه ده، برقراره ده. سیاستدانان پرې دوه چې څه وي هغه بوی، هغوی به ترې خبرې نو، یا به هغوی ورننوتي هلته او کتلي به یې چې ځمکه کوم طرف ته ګرځي، څنګه چورلی، آیا حرکت ته افلاک کوي او که دا ځمکه کوي. الله وی ما ولاړه پیدا کړې ده مضبوطه په ځای باندې مستقره، وجعل خلالها انهارا، او ګرځولې دي په میند دې کې نهرونه، وجعل لها رواسیا، او ګرځولې دي د هغې دپاره مضبوط مضبوط غرونه، د دې دپاره چې دا ونه خوځي، حرکت ونه کړي، که نه روح به زلزلۍ. او وای یو وخت کې داسې لکه روایتو نه دا ثابته ده چې لاندې اوبه دي، نو ځمکه د هغې د پاسه نو خامخا به حرکت کوي. نو الله دا درنه کړې ده په دې غرونو سره مضبوطه کړې ده. وجعل بین البحرین حاجزا، او ګرځولې دي الله په میان د دوه دریابونو کې پردې. دوه دریاب دي، نو یا خو دا کوم دریابونه چې په ځمکه باندې دي دا دوه قسمه دي، په میانځ کې پرده ده، یو طرف ته خوږ دی بل طرف ته تریخ دی. تارخو هغه هم خلکو ته معلوم دي چې دا مالګین دي او تارخه دي، د هغې نه څوک ګوټ نه شي کولی، اصلې هم خولې ته نه شي ور اچولی، کنی ټوله ورځ به دی بیا په خوله کې مالګه مالګه کېږي، دومره سخت تارخه دي. او بل طرف ته خواږه هم شته، نیل ته وګوره دا خوږ دی، فرات ته وګوره دا خوږ دی، جیحان ته وګوره خوږ دی، جیحون ته وګوره دا خوږ دی، او دغه څلور دریابونه وي د جنت دریابونه دي، او دوی په دې ځمکه باندې بل ځای نه دي راغلي. دویمه معنا دا ده چې یو د لمده ده او بله وچه ده، نو په دې وچه باندې نهرونه دي، کویان دي، چینی دي، یو دا اوبه دي. او بل طرف ته دریابونه دي، نو دریابونه تارخه دي، مالګین دي، او د کویانو اوبه، د نهرونو اوبه، د چینو اوبه، هغه خوږې دي. وجعل بین البحرین حاجزا، په میان د دوو دریابونو کې اللہ دا سے پردہ گردولے چی یو بل سر دا گڑی گیمنا بلکہ دا خور تجربے نا ثابت رہ یو طرف تخڑ دریاب بھی یو بل طرف تشینا خڑ وہ پخپل زمین روانی او صفا سپین اشنی و پخپل طرف بانے روانی اے الہم اللہ آیشتری بل معبود و مددگار سال سرد اللہ نا چی دیکھڑی آیشتری بل معبود و مددگار سرد اللہ نا چی داغ دیم بندگیوشی زکا غو پا کم سلگ ایسے وڑشی نا بے پیدا کری گا نا نا اللہ وی زمکا ما پیدا کرا نہرون پا کم ما پیدا کرو دریابون ما پیدا کرو یو خوک و بلتریخ ما پیدا کرو بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دین نا پویی نو دا اللہ سر صداران و شریکان پوچھم لگیا دی و پلمدہ بانیم لگیا دی پلمدہم کتلی دی و پوچھا بانیم کتلی دی پا سماوما پا غرونوما ہر جگہ کی تا سوگو رہے نو بس اللہ سر نور شریکان و صداران گردولی نمونے و لیخی دی امن یجیب المضطر اذا دعاہ آیا آگا سوکو یجیب المضطر چی قبلی دعا دا آگا محتاجا المضطر محتاج پریشان حال د شپې دروازه په ځوانۍ کې په بوډاوالی کې په کلی کې د کلی نه بهر هر حالت کې چې دی دی او د باندې سه مصیبت او تکلیف راغی او په هغه وخت کې دی چې هغه ووی الله ته الله تپوس کوي د مخلوق نه چې د دې محتاجه چې هغه څوک اوري د ده دا مصیبت د ده نه څوک لرې کوي د د د شپې یا دروازه او په دې حالت ته بیماری کې او یا په حالت ته سخت کې د لسوک را رسی اما یجیب المضطر آیا هغه ذاتو چې قابلې دعا د محتاجا هغه غوړه دی او کنه هغه سوکو چې په خپل محتاج دی او په خپل لا سجد کړی دی او بلته سوال کوي او هغه نه غواړي ظاهر ده چې هغه ذات غوړه دی چې هغه په ځمکه او په اسمانونو او په هوا کې د هر مصیبت زده आवाज اوري او هغه ترارسي او مشهور حدیث ته شپچی د نیمه نه ووري نه الله اسمان د دنیا تراکوز شي او اعلان کوي سوکشتره چې د خپل ګناهونو بخنه غواړي الله او جزو ته بخنه وکم سوکشتره حاجتمن چې هغه زمانه سوال کوي چې دغه حاجت پوره کم اما یجیب المضطر دلته هم الله ته پوښتنه کوي شتری سوکو سورت بقرہ کیم تیر شو ویدا سالک عبادی عنی فا انی قریب پیغمبر کل چستان سوک تپوس کی زما بارکی چی اللہ لرے دے وکنی زیدے منگا و تا چغی وو او کنا پا رام رام دا غصر دراز خبری وکو نو جواب دار آغی فا انی قریب اللہ وی زنی زدے ما نو دنی زدے وزاحتو ملاو کو سورت قاف کی و نحنو اقرب الیه من حبل الورید چستا د جون یو رګ دی چې کله هغه کټ شي نو انسان ژوندی نه پاتې کیږي الله وی د دغه رګ حیات تر نم زه نږدې یم هغه دوره نږدې نه لري تا ته چې څوره زه نږدې یم زه تا ته په هر تکلیف کې او مصیبت کې را رسم اما یجیب المضطر اذا دعاه کله چې دا محتاج هغه ته آواز وکړي و یکشف السوء او لرې کوي تکلیف او مصیبت ته هغه نه نو الله وی زما بندگی غوره ده زما عبادت غوره دی آیا زغور ایما چې زمانه د مخلوق وګوړي زری زمانه د مخلوق طلبو کی او کنا غسوکو چې هغه په خپل محتاج دی نغه باندې تکلیف راغلی دی هغه چې غوي او سوالونه کوي نو تاغه ته ولاړې تاسو ګره په دنیا کې په کوم ولی باندې تکلیف نه دراغلی په هر ولی باندې چې الله ته نږدې شوی دی ولایت درجه حاصل کړي په هغه ډیر تکلیفونه راغلی دی ډیر مصیبتونه په هغه باندې راغلی دي خلکو په ګټو باندې وشتي دي د کلو نه شړلي دي وهلي دي ټکولي دي وجلي دي شهیدان کړي دي هغې د ځانه تکلیف او مصیبت نه شي لر کولی نو ستا نه به څه تکلیف او مصیبت لر کړي بلکې هغې د تکلیف په وخت کې الله ته چغه والې وه نو تم د هغې په خبره باندې لږ عمل وکړه هغې چې څه ویلي دي څه کړي دي نو تم هغه وکړه او د هغې خبره ومنه دا نه چې د هغې د قبر نه چاپېره ګرځ او د هغې نه اوس غواړه اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء محمد بن عساکر پا ترجمه دی یو عالم کی لکھلی تھی دد یو دوست هغه با په کرایه باندې ځان لے یو خچر پیدا کړو خچر او په هغې باندې به سامان واچو نو د یو کلي نه به روان شه دمشق نه به روان شو زیدان ته نو التا بے سامان خرچ کنو دا التا نہ بے نور سرا واچول نو واپس برات دمشق نو دی اورس پدا خچر بانی سامان واچ اور روانو نو پلار وسر یو بل تن مرگرش هغه ته چ تر روان رو وی بس دغه زما د خدغه تجارت کو منو سیدا کنه وی زم زمام دغه کار دی دواړه مرگرشو په سفر کې هغه ډیر خرد چیزو مرگری وای نو چې یو مزل یو کو دو درې ګنټې نو مخه تلار دوړالي نو دغه په خپل لار باندې روان هغه ته داس را ده وی دغه لار باندې خو ګوره ماته معلومه نه وی ماته معلومه دا خو دغه نه ډیر نږدې پریوزی او ډیر ضرب ورسو هغه وی رستا خوخه د وی زما په دې خپل لار باندې زما مينته او توکو اراده ته داسې نن پکې دا لار وګوره نو دی وی روانم دا غسر چې مخه تلاړو نو بس کندې دي لار مار نشته غر دی او د غره په ویخ کې کندې دي شاړې دي او دې په لشه ګوره مر دنیا اډو کې پراته دي مردار پرتی مچ تاسری خو بس دوار تو شان هغه طرف ته نشته وی ماته وی چې ته دا خچر لګونه سماته چې لګ را کوس شما وی ما خچرونی ودا واړینا هغه را کوس سوچ څنګه را کوس نو وی بډې واله او چاړې را واغسته وی چې ما دا حالت تو کاتن وی ابر میوال وی زمخ کې وغه را پسې وی زه خدا غن خلاصې دې نه شم وی ما وته وی چې الله بنده تا اخر زمانه څه غواړي دا سامان او دا خشر او دا ارس سره ستا شو وی هغه وی چې دا خو دې زم ما خوري دو قتلک دا سر نه پرې دم زه وس غواړم چې ستانم دا روح عالم ای ګور نه تری کسانو ته چې مخلوق ته وګور نه سره مخلوق مې دلته راوځه لال کړه مې وجل مې عام نه پرې دم وی ما وته ډیر خو یو هغه نه منله وی ما ته وی چې لک صبر وکا دور صبر را تاو کې دوسلی رکاته نه دو رکاته مونږ کوم وی ما ته وی چې کوا وی چې ما مونږ شروع کو نو وی د قران یو ټکیم زما مخې ته نه راته ولی په غریب باندې یې راغلی وی که سما ته یادو نه غره نه میر ما چې یا الله وسو کوم وی خبره ته وی چې هی شبا زر کوا به سره و چاړ نیولې دا ما سره وسوم نه وی بس بار بار به आवाज راکو چې هی شب زر کوا اوی دی که زما دا آیات پا خلبان راغی اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ایلاهم مع الله قلیلا ما تذکرون وی چی دا سی موقاتون فا اذا انا بفارس دا اس دا پاس او شا سوار را روان دے و نیزا و سرده او چی سنگ رو رسیده و دلر نی گزارو کن روخ پا دی ربانی غوشت وی ما وته وی چې سوکی دارا ته وایا یا غوی چې نور خبر پرې ده خو چې زه رسول ما ده هغه ذاتو زه رسول ما انا رسول من یجیب المضطر اذا دعاه ده هغه ذات رسول ما غره لګلې دا کوم الفاظ تا وی و یکشف السوء او یجعلکم خلفاء الارض الله وی سوک ته سوک چې په داسې تکلیف کې وی ورلمه په منډه منډه او یغ خپل قچر میرا روان کو سره د باره وی را روان شوم هغه ظالم نبی الله خلاص کړم اما یجیب المستر اذا دعاه دعاګانو کرا غلیم دی یا من یجیب المستر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض دا صفات در رب العالمین تکل د تکلیف په وخت کې طاقت आवाज کو یو روایت کرا دی فاطمه بنت حسن هغه وی د مسلمانانو غزاوه د روم سره نوی پا دیکی یو تن پاتی شو زوانو او مالدار سڑیو حس من بنا غل نور دی نیسو کمر گریش داگه دق قصی یوازی پاتی شو وی اغا گوری چیر از سو کمو کم طرف تلار شما اغی خو سوک پریدی نا چی سوک جوان دیری نو بس اغا جیل تاوری او چی کم یا وجلی دی جو اغای وجلی دی ازنا نوی وی دا دغن مالدار خکاری دو اوی دیکی دی ولانو په خپل ځای باندې وخاله یو اسراغه او دا سي اصل چې اوم د استه او ساتلې دي خبره برابر ساتلې ده تکړه دي مضبوط دي نی هغه هغه خو کا سره درې ده نی دی وته وی چې ته خو ما ډیر وځي له ساتلې وی وی هغه وته وی چې او ټیک ته تا ډیر وځي ساتلې م خو زمونږ چې کما چاره ده او کما غیار تا مقرر کړی ده او چاله چې ور کړی څوک ته په مونږ باندې والا کړی دي نه خو مونږ له سره کوي نه د لوګي مړ کړو وی ما و تا قسم خور چی تنن ما بچ کر دی مصیبت نہ راکم لنجا جرا روانه دا وی غوی چی بس دا راغلی چرا لگلی مددا سے پخپل خو خنیم راغلی پاس بانی وی سور شو او دا غی دشمنانو نه راویست دا وی دا دغی نروستو بیا پا جولے کی خوراک وړو پخپل جولے کی او دی است بیا چو نیک انسانو اللہ دا دعا قبول کړه دا آیات کریمہ دم ویلو یا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض بادشاہ دروم ته پتو لگی دا چې بای دغه سیو سړیو هغه په پلانی کلی کې پاتې کیږي دیخو زه د خپل کلی دراولم خبر مشهور شو خلق براتو دغه نه به دا قصه اوریدا ټول خلق به دغه طرف تروانو هغه وی چې دا سړی په دې کلی کې نه دی خو نه پرېدم دا سی نه یو سړی ور پسې راولېږه هغه مرتدو او په بانه راولېږه او هغه د خواله راغی وته وی زه به تاسو سره دلته پاتې کیږم ما ماته به دین وخی ځکه چې زه خو دغه سیما سنه خبر نیمه کلمې ویله هغه مسلمان شو به د سره پاتې کیده به سروځې پکې تیرې شوې نور دریاب غاړې ته وته وته وی زه چې دوه چکر به لګو او د هغه ځای نه بل سره رابطه کړې وه نو دوه تنه ورپسې رالو نو دریاب په غاړه باندې روان دي او چې هغه خپل ملګری راورسېد نو دی یې ونیو وته وی څه کوې وی بس مونږ تا اوس ځای ته رسو مونږ خو بادشاہ له طرف نه مقرر وو په تا باندې خو د دې دپاره راغلي وو هغه وی ښه تا په دوستۍ کې ما سره دا دوکه وکړه نو الله ته یې لاس اوچت کړو دغه دریاب په غاړه وي الله ته لاس اوچت کړو او وی دی و چې یا الله د ستا په نوم باندې زه دوکه کړم کنی د زه نه شوم دوکه کولی نو الله چې په څه باندې ستا خوښ وي نو زما ردنه خلاص کړي او دې کې چې ګوري نو فائدہ سبوعانی او دوه ځناور روت دا یو په مخه کو دا بل بل په مخه کو هغه دې تختو مسکه هغه زمری چې پرالو نو دا یو اومونی و دا غبلی اومونی و او دې دا قصفات شو اما یجیب المستر اذا دعاه سوکته چې قبلی آواز سوال فریاد دا محتاجه اذا دعاه کله چې هغه آواز وکړي ويكشف السوء او لرقي داغن تکلیف السبا غبان تکلیف مرضی مصیبتی سختی ويجعلكم خلفاء الارض او غرزی تاسو لرا یو بل پسې پزمک کی یو قوم زینو بل لازی یو سړی په دنیا کې شپنت شپته کاله اتیا کاله صدې تیر کی دې زیو رستو بچې زی د پاتش ويجعلكم خلفاء الارض په دې زمکه هم تاسو یو بل پسې دغه څه پیدا کړې سور صدې وړي ایلہم مع اللہ آیا شتد بل معبود سردا اللہ نے چ داغ بندگی وشی نا آیا شتد بل معبود او مددگار سردا اللہ نے چ غدا کڑی نا قلیل ما تذکرون دیر لگ تاسو عبرت حاصل ہوئے ماوی مصدری بدای زکی قلیل ما تذکرون دیر لگ دس تاسو عبرت حاصل ہون تو رخ سو جو کہ برو گورے کٹو گورے او دی حالات تو گورے داغینا معلوم ہے کہ حاجت روا اللہ نے مشکل کو شاء اللہ نے داغ بندگی کیوں داغ نہ غوڑے ام من خلق السماوات والارض آیا غزات چ پیدا کری دے اسمانو نا عظمکا وانزل لکم من السماء ماء اور اورستا سود پار د بر نو بو فام بتنا به پس زرغ نو من گرا ٹھکو من گا پدے سرا حدائق باغی چی ذات بہجا خوندان د تر تازہ گئے ما کان لکم من تم بی تو شجرها نشتا اختیار ستاسو دا پارا چه زرغون که ونی داغی روٹو کوه ونی داغی ایلاهم اللہ آشتر بل معبود و مددگار سر دا اللہ نا چه غدا کری یا داغ بندگی دیوشی نا بل هم قوم یعدلون بل کدا یا قوم دی چه دا اللہ سر نور برابری ام من جعل الارض قرارا آیا غدا چه گرزولی دزمک اولارا وجعل خلالها انهارا او پیدا کړی دی پمیان د دې کې نهرونه وجعل لها رواسيا او پیدا کړی دی دغه لپاره مضبوط غرونه وجعل بين البحرين حاجزا او ګرځولې دا پمیان د دې دوه دریابونو کې پردا یو خوګ او بل تریخ یو د وچه او بل لم دی ایلاهم الله اشتره بل معبود او مددگار سره د الله نشي دغه عبادت وشي نه بل اکثرهم لا يعلمون بلکه زیاد د دینه نه پویږي او د بل بندگی کوي اما یجیب المضطر آیا غسو کو چی قبلی آواز او فریاد دی او محتاجا اذا دعاہو کل چی راغواری دلرا رابلی دلرا و یکشف السوء او لرکی داغن تکلیف و یجعلکم خلفاء الارض او تاسو گردو لیا یو بل پسی پزمکا کی ایلہم مع اللہ آیاشتر بل مددگار سرد اللہ نا چی اغدا کری یا داغ بندگی وشی نا قلیلم ما تذکرون دیر لگ دے ستاسو عبرت حاصلول.